जाने कैसे शब ढली, जाने कैसे दिन खिला, जाने कैसे कब कहाँ चल पड़ा ये सिलसिला। मेरी आँखों को ये कैसा मंजर मिला, तेरे हर नक्श में बस खुदा ही खुदा। तेरा चेहरा सनम गुरबाई सी है, मेरे दिल चेहरा सनम एक रुबाई सी है, मेरे दिल जिस मौजा पे तू छाई सी है। चेहरे में चेहरा तेरा, सारी दुनिया तेरी परछाई सी है, मेरे दिल जिस मौजा पे तू छाई सी है। तेरा चेहरा सनम एक रुबाई सी है, मेरे दिल जिस मौजा पे तू छाई सी है। जाने कैसे शब ढली, जाने कैसे दिन खिला, जाने कैसे कब कहाँ चल पड़ा ये सिलसिला। अब कोई अरमां, अब जिंदगी है तुझसे मेरी, बिन तेरे हर जगह तन्हाई सी है, मेरे दिल जिस मौजा पे तू छाई सी है। तेरा चेहरा सनम एक रुबाई सी है, मेरे दिल जिस मौजा पे तू छाई सी है। जाने कैसे शब ढली, जाने कैसे दिन खिला, जाने कैसे कब कहाँ चल पड़ा ये सिलसिला। मेरी आँखों को ये कैसा मंजर मिला, तेरे हर खुदा तेरा चेहरा सनम गुरबाई सी है मेरे दिल जिस्म जा में तू छाई सी है तेरा चेहरा सनम गुरबाई।